Radio 101 presenta il program Xrar Letterarju. Intervisti ma' kittiba Maltin blaqta dwarhom u dwar xogħlietom. Produzzjoni u prezentazzjoni Charles B. Spiteri. Carmel G. Kawki twilet bil-Kirkara fid-29 tal-Mejju tal-1944. Il-ġenituri tiegħu illum mejtin kienu Giuseppe u Rita imwilda Borġ. Għandu żewġ ħutu iżgħar minnu Joseph u Phyllis. Mill-iskola primarja ta' bil-Kirkara għadda għal-liċeo il-Ħamrun fl-1957. L-edukazzjoni terzjarja tiegħu ħadha fil-Kulleġġ tal-Edukazzjoni San Mikel ta' Ġorni fejn daħal fl-1963. Min hemm kiseb iċ-ċertifikat ta' għallim fl-1965, għallim fl-iskejjel primarji tal-Gżira, il-Birgu, Birkirkara u Santa Venera. Fl-1995 sar assistent kap fl-iskola primarja Madonna tal-Minsija, San Ġwan. Fl-2005 irtira bleta. Huwa membru attiv fl-Eżekutiv Ġenerali tas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija, Mużewum. Huwa imsieħeb fl-Aqda Poeti Maltin u l-Akkademja tal-Malti. Il-ġibda għal-kitba ħassa sa minn fulitu u baqgħet tikber miegħu. Sa minn xkunitu kien jikteb xi taqbiliet illi kienu l-bidu tal-lema poetika tiegħu. Kawki huwa kittib ta' proża, poeziji u drammi u kiteb kemm għat-tfal kif ukoll għall-kbar. Xogħlijiet tiegħu x-xandru fuq il-mezzi tax-xandir u deru fil-ġurnali, f'rivisti letterarji u f'antoloġiji kemm lokali kif ukoll barranin. Kawki kien bosta drabi ippremjat f'konkorsi letterarji lokali u xi darba ukoll l-Italja. Ingħata fost l-oħrajn il-premju prestiġjuż Ċittà di Valletta fl-1986. Għal 5 snin konsekuttivi kiteb dram illi bih it-tfal tal-iskola primarja ta' Birkirkara ipparteċipaw fil-Festival ta' Drama għall-Iskejjel u għal 3 darbiet ingħata it-trefew għall-aħjar skript oriġinali. Ingħata wkoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2006 fit-taqsima tal-poeżiji ta' tfal. Sal-lum Carmel ippubblika 11 ktieb oriġinali għall-kbar, għat-tfal huwa ħareġ 34 ktieb oriġinali u 12 il-traduzzjoni. Nsellim lek Carmel u nirringrazzjak tal-li oġbok tiġi għal din l-intervista. Nirringrazzja li lek tal-istudentni. L-ewwel mistoqsija tiegħi li lek hija xi kemm ilek tikteb kotba. Sil mhux ħażina qed nikkalkula tajjeb xi 33 sena. Għaliex l-ewwel ktieb li ħriġt kien ktieb għall-kbar ktieb ta' poeżija jismu Ħoloq. Dak kien fl-1973. Imma mbagħad l-ewwel ktieb għat-tfal kien l-ewwel wieħed fis-sensiela ta' Pietru Pitravu. U kien ħareġ fl-1976. Allora qisu li 33 sena nikteb għat-tfal. L-ismek iktar marbut mal-qasam tat-tfal u xek? Veru, naħseb li jekk isuni l-biċċa kbira bħalla kittieb għat-tfal. Mhon kif il-ktieb ta' biografiji illi ħarġu l-pin u kollek meqjus bħalla kittieb għat-tfal. Imma jiena nikteb ukoll għall-kbar, fil-fatt għandi 4 kotba ta' poeżija għall-kbar u għandi 3 kotba ta' novelli għall-kbar. Ġi li ktib xi drammi wkoll l-iktar għat-tfal, ma dawhom ma x'andrux ma ġewx pubblikati. Jiena kif semmejt inti rajt xi kotba tiegħek tat-tfal, imma l-iktar li qed niftakar issa kif semmejtu inti il-bawxati ta' Pietru Pitravu, huma stejjer huma novelli ħelwin ħafna li jibbażaw xi ċajta, avventura jew brikkunata. Imma mbagħad jirnexxilek dejjem tisled dik it-talima. Pereżempju qed niftakar meta it-tifel issa ismu nsejtu mar ma nannuh uħal kuġin miegħu wieħed ta' taslima u l-ieħor tar-raħal u matul il-lejl rid jagħmilu ċajta tal-li kien qalbu minn mal-mejda kien taħ xi gambetta jirabatlu saqal. Rabatlu lazzijiet ma' xulxin. Eżattament. Willi kien jismu dak iva. Allura speċi n-novella tat-tfal tibbaża fuq dan l-istil biex iġġalhom aktar tinkoraġġihom jaqraw? Dan l-istil qed insemmu huwa stil ta' novella jew storja umoristika. U f'din is-sensiela f'dan il-ġeneru ta' kitba umoristika għandi disa kodba tfal, tlieta fuq Pietro Pietravu li qed insemmu, tlieta fuq tifla imqarba bħalu, betta trombetta u tlieta fuq raġel xwejja, Mastru Gerfex. U naħseb li dawn huma l-iktar popolari ma' tfal, speċjalment Mastru Gerfex li huwa l-iktar wieħed riċenti. Inogħob ħafna mit-tfal għax it-tfal bħalna kbar wara kollox ċajta tajba jieħdu gost biha. Però minn barra dawn il-kodba li qed insemmu li huma miktubin fini umoristiku, għandi kodba oħrajn bħal huma avventuri pereżempju, oħrajn fantastejjer insejħilhom jien, ngħidu aħna tifel li nibet mill-art, qisu fjura, qed ngħid għal Ramonu Sardinellu, hemm tifel ieħor Zito Zandarell illi ġi huwa tifel għalienġi minn pjaneta oħra. Kell ismijiet daqsxejn jekku. Iva, li se minn dun biex naġlu, nkun rridu mod illi doq sabiħ fil-widna u t-tfal jiftakruh malajr. Ġifieri hemm kodba ta' avventura, kodba ta' fantastejjer kif qegħdin ngħidu, u mbagħad hemm kodba li għandhom xi ftit element didattiku. Dan ma tridx tagħmlu ovvju ħafna, ma tridx tagħmel issa x'nitgħallmu minn din l-istorja, nitgħallmu hekk ma timxix. It-tfal ishom jiddejqu minn jipritkawlu, ma volli għadhom tfal. Mhux bħalma kellna kieku kont inti kont tagħmel. Ekku, fil-ġabra ta' wara. Ekku. Żmien ilu. Allura speċi l-messaġġ jew it-talima ħansejħu lek. Ikun moħbi kemmu possibli. Taħseb li il-fatt li kont għalliem inti, meta tiġi għall-karattri, jgħinek mill-esperjenzi tat-tfal jew tmur għall-oriġinalità? Naħseb li jgħin il-karattru, l-ewwel ktieb li ktibt, qed insemmu Pietro Pietravu, kelli qudiem għajnejja karattru li kont ngħallem, tifel li kien jismurani niftakar. Ma kienx imqareb daqshekk ta' ġifieri, imma kien jispirani bil-ħmerijiet li jgħidu bil-mannerisms tiegħu qed tifhem. Imbagħad hemm oħrajn li huma assolutament frott tal-fantasija. Pereżempju dan li semmejt Ramonu Sardinellu. Sardinellu kien tifel li nibet minn żerrija, għallewa kellu forma ta' fjura, imma mbagħad ħasura ta' tifel żgħir. Da ma tistax jgħidu fuq karattru li jeżisti għax hija fantasija kif qegħdin ngħidu. Għalkemm il-karattri niltaqa' magħhom anke tfal jispirawni, però inħobb noħloq xi ħaġa jien. Pereżempju ieħor mill-karattri tiegħi. Huwa Kendor is-Saħħar, mhux se tiltaqa' ma' Saħħar ismu Kendor, anke kismu xi ħaġa oħra, ġifieri irid ikun frott tal-fantasija. Allura speċi mżewqa l-kidba tiegħi qed tifhem sew karattri li niltaqa' magħhom fil-ħajja u niġi ispirat minnhom. U sew oħrajn li huma frott tal-fantasija tiegħi. Taħseb li n-nostalġija personali tgħin ukoll jew twarraba? Le, mhux għal kollox. Infatti dan li semmejna ħna ġon semmu lilu ta' Pietru Pietravu, ħafna mill-avventuri u mill-bawxati tiegħu ġraw fil-fatt meta jiena kont tifel. U hemmhekk ambjentat 50 sen ilu jew iżjed meta aħna konna tfal. Pereżempju fuq l-imwejjed tal-iskola, fuq il-bankijiet, għax dak iż-żmien aqas kellna mwejjed, kellna bankijiet, inti tiftakar naħseb xi ftit, u kien ikun hemm toqba li fiha il-klamar bil-linka, ġifieri dik tissemma wkoll. Affarijiet lajn tal-ilma li l-lum ma tarax ejjum barra, l-lum kulħadd għandu l-vit id-dar, u xi ma lajn tal-ilma kienet xi ħaġa komuni dak iż-żmien ukoll. Anke l-basket tal-iskola kien ikun basket taċ-ċaruta mdendel ma' spallitna. Jiena niftakar ukoll ommi kienet tagħmlilna bott biex nieħdu l-ħalib fih l-iskola, qas kienna tazza tal-plastik, bott tal-ħalib maqut u kienet toħodna għandilla ndir biex jagħmlilna widna. U dil-widna kienet tidħol fiċ-ċinga tal-basket b'mod li jinqafel hemmhekk. Niftakara wkoll. Se ngħidu kemm għandna żmien minn hawn ftit ieħor. Insomma dar mhumiex segreti. Allura kif qed issemmi dan l-ewwel ktieb tiegħek? U l-kodba ta' issa reċenti. Tara żvilupp, tara differenza fihom? Naħseb li jkun hemm żvilupp għax anke bħala kittieb wieħed immatura hux wara 33 sena. Jew iżjed jekk nieħdu l-ewwel wieħed kien fl-1973 jiġu iżjed. Allura wieħed immatura, sew fil-kodba tal-poezija nara li maturajt u anke f'dik li novella tal-aħħar għadni kif għamilt ktieb ħareġ għall-fiera tal-ktieb jismu l-għeneb qed jiswied u novelli oħra li fih tidher maturazzjoni kont se ngħid kbira u naħseb nista' ngħidha mill-ewwel ktieb ta' novelli li ħriġt fl-1975 li kien ħareġ mal-ġurnal il-ħajja kien joħroġ ftit kuljum. Fax-xiklu kuljum u mbagħad jingħaqad. Minn dak iż-żmien law nara li l-kitba tiegħi għamlet żvilupp ukoll. U anke l-kritiċi naħseb li l-kitba tiegħi tal-lum iktar tolqothom milli tal-bidunet. Imma kieku kellek tikteb għat-tfal. Il-fatt li timmatura huwa vantaġġ jew żvantaġġ? Le, fil-każ tiegħi jiena naħseb li qed ħart għadni tifel. Tibqa żgħir. Tibqa żgħir. Il-raġuni probabbilment illi dejjem ma' tfal jiena kont. Illum m'għadniex għalli ma sarti rajt, imma għamilt karriera ta' 43 sena ma' tfal bħal għalliem u fis-soċjetà tal-mużew kont dejjem katakist u għadni sal-lum katakist. Allura qiegħed imdaħħal sewwa fid-dinja ta' tfal. U minħabba fekk allura jisu tibqa kif jgħidu l-Ingliżi young at heart. Kif smajna mill-biografija tiegħek, inti ktibt kemm drammi, kemm poeżiji u anke dal-kotba li qed insemmu tat-tfal. Kieku kelli nsaqsik liema l-iktar li tieħu pjaċir tikteb u forsi tina raġuni wkoll. Eħe, ħalli ngħidlek, il-kitba donnu mhux għax tieħu gost tiktiba, għax tiġi ispirat, ekku, issa kultant tiġi ispirat biex tikteb xi ħaġa l-kbar. U kultant tikteb xi ħaġa żgħar, tħossok spirat biex tikteb għaż-żgħar. Għal-kbar l-iktar li nikteb il-poezija. Għat-tfal għamil tliet kotba ta' poezija wkoll, ma dak mhux proprja poezija iktar qishom ta' qbiliet jekk li jieħdu gost jgħiduhom it-tfal. Imma il-poezija vera iktar niktibha għall-kbar, għax iż-żgħar jekk tkun poezija daqsxejn tal-ħsieb jew daqsxejn profonda ma jifhmuhiex. Imbagħad dawk li huma avventuri u sejjer nieħu gost nikteb għat-tfal. Ġifieri skont kif tkun spirat. Però jiena nikteb għal tliet rivisti li ħorġu regolarment u rritu marriċ irrid illaħħaq il-kitba għalihom ukoll. Nikteb fis-sata għat-tfal, nikteb fix-xeda għasel għat-tfal ukoll u nikteb ukoll fil-gwida għal min jgħallem, nikteb sejjer għad-diskussjoni. Issa minn dis-sena fil-gwida se jkun hemm drama għad-diskussjoni. Kif qed ngħidu ġifieri skont kif tkun spirat, imma meta jkollok it-target time titlaħħaq sat-tali ħin, sat-tali data, ikollok tagħmel sforz u tiktiba. Trid isu tiġri inti warajha flok toqgħod tistenna l-ispirazzjoni. Għax għandek id-deadline. Għandek id-deadline u allura trid titlaħħaq miegħu. Karm, indejjem bil-Malti ktibt? Iva, ġieli ktibt xi poeżiji bit-Taljan u bl-Ingliż, imma nħoss li nippreferi nikteb bil-Malti. Ir-raġuni hija li bdejt nikteb għat-tfal ma kienx hawn kotba biżejjed għat-tfal, illum hawn ħafna iżjed, għax hawn ħafna kittieb oħra. Però kotba bl-Ingliż it-tfal isibu kemm iridu għax jidħlu ħafna kotba minn barra. Allura jekk ma nikbux aħna bil-Malti l-kittieba Maltin ħadd mhux se jikteb. Allura nħoss jien li jekk għandi farka talent u nista' nagħti daqsxejn kontributi mqarżejr, nipprova nagħtih lil-sin pajjiżi anke għat-tfal tagħna l-Maltin. U naħseb kont minn tal-bidu int anke fi żmien Treverżara u xek. Tażgur. Tażgur anzi jiena nista' ngħid li ġejt imħajjar kważi minnu bla ma jaf. Għaliex Trever kien l-ewwel wieħed li kien iħoss il-bżonn li niktbu kotba bil-Malti għat-tfal għax ma kienx hawn, semmejna l-ġabra ta' wart li kien ktieb tal-iskola ma dak ngħidulhom kotba supplementari ma tantx kien hawn. U kien nagħmel laqgħa għall-liema tal-Malti biex iħajjarhom ħalli jiktbu huma wkoll xi storja bħalma qed jiktebu qed jikteb il-Polena tad-Deb l-ewwel pubblikazzjoni tiegħu għat-tfal. U jiena ma kontx mort, xiel ma kontx nagħlem il-Malti, jiena kont nagħlem fil-primarja u sejjaħ l-għalliema tas-sekondarja li għalmu l-Malti. U kienet marret oħti. U meta ġiet insomma qalt li b'dak li kellu frasu Trevel li nħorġu kotba ħalli tfal ikollhom x'jaqraw. Jien kont diġà ktib xi żewġ stejjer ta' Pietro Pitravu u dan ħsieb ta' Trevel kompla jannimani speċi, kompla jħajjarni biex nikteb. U fil-fatt meta ħriġt l-ewwel ktieb ta' Pietro Pitravu ntlaqa tajjeb u dana għenni biex nkompli nikteb oħrajn. Allura kieku tiġi għal biex tara d-differenza li jkun hemm bejn il-kotba li tikteb għat-tfal u l-kotba li tikteb għall-kbar, x'ingredjenti għamluhom differenti? Jiena naħseb li l-kotba għat-tfal huma jitqal biex tiktibhom. L-ewwel qed tkun taf l-ambjent u d-dinja tagħhom u trid tinżel għal-livell tagħhom, trid titkellem bil-lingwaġġ tagħhom. Allura trid tagħmel sforz għax inti kif konnet ngħidu l-ewwel għalkemm tħossok għadek tifel. Imma qed tikber u anke l-outlook għall-ħajja tiegħek u l-vokabularju tiegħek trid toqgħod attent li dejjem tadattaħ għat-tfal. Tarġa' l-kotba tfal barra mit-text li jkteb l-awtur għandhom bżonn ukoll l-istampi biex ikunu ktar attrajenti għat-tfal. Allora trid issib min jagħmellek l-istampi u stampi sbieħ u attrajenti li t-tfal jogħġbuhom. Jiena kelli xorti li kelli ħabib tiegħi u għad għandi ħabib tiegħi, Frank Scambri, li l-kotba tiegħi dejjem ipunġihom li hum. Wieħed minnhom madankollu, it-tieni wieħed li kien ta' Pietro Pitravu wkoll, kien pinġju li Trevor Żgħara. Minħabba l-fatt li Frank xkembri kien imħabba u ma setax jagħmilhom l-istampi dak il-ħin. U kont labt il-Trevor Zara u għalli li jagħmluli, mhux soltu imma insomma li kien għamel din l-eċċezzjoni. Għall-kbar m'intix marbut daqshekk. Għax il-kbar jifmuk iżjed u titkellem kif titkellem se jifmuk. U l-kbar taqba tabli punti soċjali x'hekk. Ekku, u iktar faċli tispira ruħek biex tikteb għall-kbar naħseb milli għat-tfal. Ma nistax inqisu l-kitba tfal bħal xi ħaġa ċaldix u xi ħaġa li hija sempliċi. Trid tkun sempliċi fil-kitba, imma x-xogħol biex tagħmilha mhux sempliċi. Meta tiġi biex tikteb, x'tippreferi li jkollok l-ewwel? In-niżġa, il-plot jew l-karattri? Marbutin flimkien, dawn. Imma x'jiġi qabel x'inhu. Għax jekk ħa nikteb pereżempju storja ta' Mastru Gerfex diġà għandi l-karattru frasi. Jew inkella ħa nikteb storja ta' Pietru Pitravi jew Betta Trombetta, jekk karattru diġà. Imma jkun xi ħaġa ġdida. Jekk se jkun xi ħaġa ġdida, probabbilment il-plot jiġi frasek l-ewwel. Imbagħad issawwar il-karattri skont il-plot. Skont il-plot tal-istorja. Jista' jiġri b'mod ieħor ukoll. Tista' tiltaqa' pereżempju fejn fina ma' xi persuna. U tgħid tara kemm għandha karattru ħellu din kieku nikteb storja dat-tip ta' karattru. Il-karattru qisu jiġi ta' malajr. Imma n-niżġa naħseb li tiktar xogħol. Xogħol u ħsieb iva. U anke tqassim ta' kapitli. Ekku, tittamel pjan qabel hemm. Ġeneralment hekk nagħmel għalkemm ġilli kelli xi ktieb bħal dak ta' Ramonu Sardinellu li semmejna ftitilu, illi bdejt nikdbu mingħajr ma naf fejn se jwassalni. Imbagħad qisu l-konklużjoni ġiet waħda. Għax jien hawn nikteb imbagħad bdew ġejjin iktar idejat, tifhem? Illum ma tantx nitħajjar nagħmel hekk għaliex nippreferi nibda nikteb u nkun naf kif se nasal u fejn se nasal u kif se nagħlaq. Imma dak kont tant entużjażmat u tiskant entużjażmajt ruħi minn żerrija. Għax qed ngħidu kif jiġik frasek l-ispirazzjoni, l-plot, il-karattri, żerrija kienet din. Għax kif għedlek dan Sardinellu kiber minn żerrija. Dan kont qiegħed bit-tfal tal-mużew, konna l-baħar, u intunajt li taf inti jagħmlu l-ħwejjeġ gozz u jagħmlu żarbun fuqhom jeħdejhom u kien hemm wieħed kellu l-karkur, wiċċu l-isfel hekk u fil-qiegħ tal-karkur kellu xi żerrijat imwaħlin. U għetlu dawk x'inhu ma jagħmlu kif ma qlajthomx. Għalhekk dak ħriġna aħna sifirna u morna f'park. U waħlu hemm fil-karkura ħallejthom hemm. U jiena dak il-ħin stejt bdiet tiġi l-idea frasi, li minn żerrija tikber xitla dawn huma żerrija speċjali, m'għandniex bħalhom Malta, imma mhux se nagħmilha li ġew ma' żarbun, se nagħmilha li ġie għasfur, għasfur kbir sabiħ, kulurit, u fil-ħawsla kellu dawn iż-żerrijat. U xi ħadd sparalu u ħadu għand in-nannu tat-tifel, Ramon, biex jibbalsmawlu. Meta qasamlu l-ħawsla biex ineħħi ż-żerrija kien hemm Ramon qatt jistaqsi ħafna xorti u riedhom dan ż-żerrija biex jiżraħħom. Ekku, ħsieb iġib il-ieħor dejja ġib il-oħra u fl-aħħar insomma dat-tifel żeraħħom iż-żerrijat żera tlieta. U qata qalbu jew għax ma bdewx jikbru. Imbagħad daħlu żrinċ u l-fekruna. Iż-żrinċ jimlaħal u bl-ilma, il-fekruna tgħabbja fuq dara u tmur tieħdu fejn iż-żerrijat. Baqgħu jsaqqu dejjem l-istess waħda tan-nofs. Imma tkibret ċitla, tante jxken ferraħ bija Ramon. Tiġi u koll imħabba lejn l-annimali. Lejn l-annimali u lejn il-pjanti, tifhem. Imbagħad meta kien se jaqlaħħa kelmitu, għaltlu le taqlaħniex għax jonqosni jumejn oħra fil-ħamrija jien. Għax jiena m'inhiex fjura jiena proprjament tifel. U insomma, mbagħad għaddew jumejn u qala u saru ħbieb u tkompli tiżvolġi l-istorja minn hemm. Imma dik iż-żerrija fil-qiegħ tal-karkur ta' dak it-tifel tatni l-idea. Tiskanta kif jiġu l-idea. Ħsib żgħir li jwassal għall-ktieb. Imma meta tiġi biex tagħmel ktieb veru mhux kollha jkunu l-istess, imma ġeneralment kemm tieħu żmien biex tikteb ktieb. Kif għad inti mhux kollha l-istess, qed niftakar pereżempju stejra diskussjoni huwa ktieb li fih wieħed u 60 storja dan għall-kbar hemm mhux għat-tfal. Li wara kull waħda hemm sensiela ta' mistoqsijiet ta' 10-12 mistoqsija biex jinqara fi gruppi. Imbagħad katakisti għall-liema jistgħu jużawh. Imbagħad dawn il-mistoqsijiet jgħinu biex għanqlu diskussjoni. Issa dak il-ktieb domt biex nikbu 10 snin. Għaliex? Ma qatt 10 snin naħdem fuq biss, għamilt ħafna xogħol ieħor miegħu. Għax dak kont niktibhom għall-magażin li jismu Gwida għal min jgħallem, li huwa magażin tas-soċjetà tal-mużew, u kont nikteb waħda f'kull ħarġa. U l-ħarġa kienet kull xahrejn, allura f'sena joħorġu 6 biss. Allora biex għadna 60, 61, kellhom jgħaddu 10 snin, u għax 6 fis-sena. Bekk ħadha kittul kollu. Ġeneralment jinkitbu għal xi rivista, pereżempju s-satar kif ġa semmejt li joħroġ kull xahar. Joħroġ 8 darbit fis-sena s-satar, jekk nagħmel storja bit 8 kapitli, jisna nara ftit wisq. Allura, aktax tkun fuq sentejn, ikun fija 16 il-kapitlu. Dak il-tip jiġi għalliħa sentej biex jinkiteb, mhux għax tkun ħadd sentejn taħdem fuq, eh? Kelli ieħor li huwa l-qalbi ħafna biħsieb għal kuljum u għal kbar ukoll fih paġna biħsieb għal kuljum. Dom ħames snin niktbu. Ma dak tibtu propju bħala ktieb. Għax taf inti aħna ma nistax noqogħdu fuq il-kitba biss. Ekku mhux taqbad tajt ħanibdada u ħan l-istieħen. Isu fl-istess ħin ikollok tlieta erba' oħra għaddejjin. Għaddejjin kitbiet barra mill-affarijiet l-oħra li huma meħtieġa fil-ħajja tagħna ta' kuljum mhux hekk. Issa meta tara dal-kodba li tkun għamilt ippubblikati, x'sodisfazzjon tħoss? Ħafna hux, ħafna. L-ewwel nett nieħu gost meta fuq il-computer, fuq l-iskrin tal-computer qed nara l-idea tiegħi jitlaħmu u jieħdu l-ħajja. Imbagħad meta jasal il-waqt li tippubblikah ktieb jagħtik ċertu sodisfazzjon ukoll bħala kittieb. Aħna ma nikdbux biex insiru sinjuri. Nikdbu biex ikollna da sodisfazzjoni li dejjagħtu l-kitba tagħna qiegħda tiġi apprezzata. Allura iktar tieħu gost imbagħad wara li tkun ippubblikajt il-ktieb meta tarah qed jinqara, qed jinxtara. Ngħid għalija fil-librerija tal-iskejjer nieħu gost ħafna meta nara xi ktieb tiegħi. Illi ikun imqaddim, ikun qadim. Għax intuża. Sinjal li qed jintuża ħafna, jissellef ħafna. U naturalment anke tajt dan issa il-premju tas-sagrifiċċju li tkun għamilt. Ekku, ekku. Għaliex kif qed ngħidu trid sagrifiċċju, eh? Trid il-ħin tiegħek timpjegah fil-kidba u tiċċaħħad minn affarijiet oħra, minn rikreazzjonijiet oħra. Ġifieri huwa fatt li trid tagħmel xi ftit tas-sagrifiċċju u min irid jaqbad il-linja ta' kittieb ma jistax joħodha hekk bħala xi ħaġa faċli tagħmilha b'delizzju meta jfettilek. Imma k tidħol għalija bis-serjetà titlob impenn, eh? Impenn. Ma nafx saqsejtekx diġà. Kieku kellek minn dal-kodba kollha li ktiebt, tażel l-iktar wieħed għall-qalbek. Hija biċċa xogħol diffiċli. Għax ovvjament la toriġinhom inti kollha għaliku mat-tfal tiegħek. Eżattament. Imma kieku li ma tażel. Din mistoqsija nsiba diffiċli ħafna. Saqsu jil ħafna tfal meta immur inkellimhom fl-iskejjel għax jisu hekk għal April kien hemm ġimgħa tal-ktieb fl-iskejjel u jistidnuna l-kittieba ta' tfal biex nitkellmu ma' tfal fuq il-kitba u l-kodba. U din dejjem saqsu ili u dejjem nwieġeb l-istess mod. Ngħidulhom it-tfal il-mamma u l-papa tagħkom lil min iħobbu minnkom kollha. Jgħidu l-indaqs, ngħidulhom anke jien il-kodba qishom it-tfal tiegħi, il-karattri li noħloq jiena qishom it-tfal tiegħi. Allura b'xi mod kollha nħobbhom, imma għal xi raġuni oħra jkun hemm xi wieħed li kollok iktar simpatija. Pereżempju Pietru Pitravu ma nistax ma nħobbux għaliex kien hu l-introduċini ma' tfal u kieku ma marx tajjeb u għandhom ngħidlu ma bqax nikteb. Hemm mbagħad Mastru Gerfex illi huwa popolari ħafna ma' tfal minħabba l-Buzullotti li jagħmel. Allura la jħobuh it-tfal u mill-qoħ tajjeb mit-tfal naturalment li jiġi sodisfazzjon ukoll. Hemm karattri oħra bħal dar li semmejna Ramonu Sardinello, Zito Zandarell, hemm il-fatat fid-dar tan-nanna, fatat li ħussura ta' tifel u jidher lin-nanna u l-tfal insomma. Għal xi raġuni hekk kollha jtuk ċertu sodisfazzjoni. Kien qod nażel naħseb li wieħed inkun nażiltom kollha xorta waħda. Kemm taħseb li qed jinqraw il-kodba bil-Malti llum? Skont li ma kodba, eh? Il-kodba ta' tfal naħseb li jinqraw. Għall-ewwel bdejna naħsbu li issa se jkun hawn il-computer u se jkun hawn it-television. Allura t-tfal se għattaw il-ħin tagħhom jilagħbu bil-computer u PlayStation u x'naf jien. U veru jagħmlu hekk, imma xorta jsibu ħina għall-qari. Aħna dejjem ngħidulhom li ktieb huwa ħabib u tista' tieħdu miegħek kull fejn tmur. Tista' ddaħlu fis-sodda miegħek qabel ma torqod taqra ftit, tista' tieħdu l-baħar miegħek. U t-tfal, speċjalment dawk li jaraw il-ġenituri jaqraw, jiġu l-iskola diġà b'din il-ħajra li jaqraw. Imma hekk isibu letteratura tajba. Illi tinteressom jaqraw. Fil-kas tal-kbar, ħafna ħobbu jaqraw daw ir-rumanzi, imma mbagħad meta tiġi għall-poeżija, ma poeżija ma għandha issa ma ssib xartu l-poeżija. Infatti kodba ta' proza bħalhuma romanzi u novelli u dal-kodba ta' tfal ma sibx diffikultà kbira mal-publishers għax hekk ma jkunx wieħed ikun ieħor u tippubblika magħhom. Imma meta tiġi għall-poeżija ma jaċċettawx. Jgħidlek dan se nippubblikah u jibqa' fuq l-iskaffi għax in-nies ma mhumiex interessati. U dan huwa għajb għalina, eh? Għax il-poeżija għandha l-ġmil tagħha wkoll. U naħseb huwa ta' min jgħid ukoll li anke t-tfal meta jkollok ktieb tal-iskola, issek trid tistudjah bil-forsi dejqek. imma jikkisib ktieb b'karattri bħal-muma tijak li tajt setaqrum għal-gost apparti mill-li apprezzaw il-xol et tħeġi ġomu kol biex il-qoddim naturalment ikomplu jaqraw. Ekku, ekku. Mbata naturalment huma jikbru jfittxu kotba li jinteressa għun skont leta taħħum. Infatti bħalissa jisu moviment biex nikbu iktar kotba mux għatfall iż-żgħar tal-primarja wa qasal tas-sekondarja imma l-adolescenti li huma ikbar. Għax din l-erja jisu ma tantx hemm kotba. U għandek xi ħaġa ppjanata? Bħalissa kien hemm konkors ngħidlek issew ta' kitba għaż-żgħażagħ għall-adolescenti. U għalkemm qatt ma ktibt romanz, ktib dan ir-romanz qisu propju għalihom, romanzett ħa ngħidlu hekk, propju għall-adolescenti. Bħalissa qed jiġu eżaminati, forsi għal nofs dax-xahar jieħorġ ir-riżultatu. Anke jekk stess ma nkunx fost ir-rebbieħa, ma għandi sodisfazzjoni li ktibtu u jkun sodisfazzjoni kbar imbagħad meta nara ppubblikat. U b'dawk il-mistoqsijiet wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna, nirringrazzjak Karmel, u ma semmi għana nagħmel appuntament għal-ġimgħa d-dieħla. Grazie lilek.